Thank you very much for this warm welcome. I'm going to switch to Dutch now. I hope that's okay. And otherwise, come meet me and I'll give you a translation. Goedenavond allemaal. Ik kijk net voor me uit en wat zie ik daar staan? Van babyconcerten tot familieconcerten in het concertgebouw. En dat is redelijk ironisch, denk ik. Mijn naam is Maaike, Maaike Tralala, en ik sta hier namens New Neighbors. Wij zijn een Utrechtse community waar we met honderden mensen met hele diverse achtergronden, ook Joods en Palestijns. En we zijn een deel van een mensenrechtencollectief. Vanmiddag nog organiseerden we in Utrecht een solidariteitsactie bij een AZC, waar extreem rechts vrouwen en kinderen probeerden te intimideren, maar wij waren er met meer. En dat moeten we hier ook zijn. Het zijn drukke en gure tijden, maar echt, wij zijn met meer. En vanavond zijn we hier omdat het onbestaanbaar is dat Shai Abramson aan de overkant mag optreden in het Koninklijk Concertgebouw. Abramson, die tegen de achtergrond van vernietiging van Gaza video's opnam en de genocide vanuit zijn rol als religieus leider rechtvaardigde. De directie van het Concertgebouw geeft met dit optreden een klap in het gezicht van de Palestijnse gemeenschap in Amsterdam, Nederland en overal ter wereld. Het is de zoveelste keer dat de Palestijnse gemeenschap niet gezien wordt. Het zijn hun familieleden en vrienden die in Gaza al ruim 2 jaar structureel worden vermoord en opgejaagd. Een keerpunt in een strijd om recht zelfbeschikking en rechtvaardigheid en recht op terugkeer die al minstens sinds de Nakba aanwezig is en gaande is. Het zijn hun familie en vrienden die nu in erbarmelijke omstandigheden de winter moeten doorstaan, voor wie de genocide maar door blijft gaan. Precies zoals Shai Abramson het graag voor zich ziet. Daar in het concertgebouw zingen de radicale sionisten zometeen Am Israel Chai in het decor van Israëlische vlaggen. Maar hier staan wij. Hier staan wij, Palestijnse Nederlanders, Joodse Nederlanders, Nederlanders van allerlei achtergronden. Samen laten we zien en horen dat een compromis met een oorlogsmisdadiger helemaal niks goeds brengt voor de samenleving. En dat je uitspreken tegen de nog steeds doorgaande genocide geen polarisatie is, maar een morele plicht. Zoals Mariam Barghouti gisteren bij de Rights Forum in Amsterdam sprak: "As Palestinian journalists, we try to stay safe by sticking together and realizing there is no safety at all, but doing it anyway." Dit zijn de stemmen van Palestijnen zoals Mariam Barghouti, die we een podium moeten geven, die een podium verdienen. Dit zijn de stemmen van rebellie gebaseerd op actieve hoop, die we samen uit moeten dragen. Dit is waar we voor moeten staan, schreeuwen, roepen en zingen richting een rechtvaardige vrede voor Palestijnen. Laat je vanavond horen, Koninklijk Concertgebouw, where is your humanity? None of us are free until Palestine is free. Nooit meer is nu. Nooit meer is nu. Nooit meer is nu.